at Chilling Out with Mombasa's finest DJ, DJ Millionaire. Awishi ngekwaga na mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My Dalia need you love, uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Oh, ate what? Oh no! DJ Millionaire. The song ya bad. I wish ingekwaga na mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama moni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Uwaba mijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Uwaba mijo, basi cheza na mimi. Moyongu wa mwarupaini, mchungu kiruziwa. Same mara sabini, uzungu sajaliwa. Kependa juu ya majini, kwenye ufungu paremiwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu mio makuti, usini jena kibiriti. Asawe, benzi likageuka chuki, nyumba ikawa kibiti. Asawe, nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti. Asawe, ile siningi shetani nawe kaja kukuchiti. Kobasi jilegeze, nikubebe mgongoni. Kitandani nikoleze, kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze, nirudishe utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete siki togo. Oh banwe cho, ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Uwaba mido, basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama. Inama, inama. Asa onyeshe, inama, inama. Unacheza, inama, inama. Unataka maji ya kisima na mwoga kututamba. Inama, inama. Nimu onyeshe, inama, inama. Unachotaja, inama, inama. Unataka kupiga deki kuima umesimama. Inama, inama. Nimu onyeshe, inama, inama. Unapiga, inama, inama. Unataka the world, bosa muna unakiba. Awo mwendo unafanya kusuri na ulivoshona. Ati unakwenda au naguni wakatakona. Nyuma kakatuni za masuri ulivyonona. Hivi unapenda wavifu wakaroboti. Asana, au waze wakununu wa mwaga noti. Asana, oh, oh, Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela. Show me, show me, show me. nikuonyeshe unavyodance. Umenifinyanga kama dona, makonde na nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie uleraso. Wakiringisha peremende, nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana oh. Na wendo dokta kunitibu, niwe salamu oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister. Show me, show me, show me. Una violence, show me, show me, show me. Waone show una violence, show me, yeah. Show me, show me. Una violence, show me, yeah. Show me, show me. Waone show una violence. Pana uwaga kikosi mwisho. Oh, mwisho ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisi choridhiki akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi unanaishi sina tajibalaro. Oh, na ule utwanda mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga saa. Tena nandika uwimo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika uwimo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nishachoka, nishachoka, nishachoka. Wacho kweli ni kuambie ni kukicha vijembe. Nishachoka, dara umaneno. Nishachoka, umasemango. Nisiboreka kwako, nikadeke wapi mi. Nataka gali uninunuli. Nataka pamba kali pendeze na mimi wanisifi. Wanisifie. Nikita nani fundi, nafanya unalia kama buni. Wawivu wako sipendi, sipepesa minikaletuni. Na kufundisha mapenzi, yapo una umri wa shangazi. Na kudatisha kijinsi, paka mumeona muona makuzi. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Mumeo anataka kuniua tikisi. mabereko kama mtoto. Kama mtoto, nipe pesa ni kupe ukitakacho. Ukitakacho, nibebe kwa mbereko kama mtoto. Kama mtoto, nipe pesa ni kupe ukitakacho. Oye, mama, anataka pesa hana. Aliniomba toka jana, anataka sare aende zake kwenye ngoma. Basi mpe, si umependa boga penda na wala. Akinuna, atafanya zifungwe lisizo. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Mumeo anataka kuniua tikisa nini eh. Kumbuka nina mwili wa mapenzi, sina mwili wa kumi. Kila akitaka ndoni aende ulingoni. Badai, nibebe kwa mbereko kama mtoto. Kama mtoto, nipe pesa ni kupe ukitakacho. Ukitakacho, nibebe kwa mbereko kama mtoto. Kama mtoto, nipe pesa ni kupe ukitakacho. Ah, Nino Mario. Mario. Naisi nina bahati mbaya, kipi nilichokosea. Nikijaribu kutafuta, shida ndo zinakolea. Mifuko ni hali mbaya, sio kama najitetea. Ile pesa ya kusuka, mbona nilikuletea. Mawazo yani, yananikolea. Nikupeni, usijepote. Dumbura yani, inanyongonye. Lilinde pezi, isijetekete. Vitungu, mboga za majani laki tano kwenye genge. Nyama tu, nikupe milioni kwani unapika kenge. Sijana tu, nimelipa pochi na doti za vitenge. Na sendo juu, ulivojumua kama unaduka mwenge. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, weni nakubadili jina nina kuita chuma ulete. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, weni nakubadili jina nina kuita chuma ulete. DJ Millionaire. The song ya bad. Pesa sio nguvu za milundi, kunyanyua jiwe juu chini. Tukitoka na kuja na kundi, gharama zote juu yangu mimi. Unanasa pesa kama gundi, sasa mimi nitumie nini. Kila siku kushona kwa fundi, kama mpambaji wa shuli. Eti nguva inaita, mara mapande sita. Mshazari umeshika, hakuna fasheni na kupita. Hey, juzi ulikunja ndita, wataka mchele tani sita. Mama mbono unanitisha, kwani unafuturisha. Mawazo yani, yananikolea. Nikupeni, usijepote. Dumbura yani, inanyongonye. Lilinde pezi, isijetekete. Vitungu, mboga za majani laki tano kwenye genge. Nyama tu, nikupe milioni kwani unapika kenge. Sijana tu, nimelipa pochi na doti za vitenge. Na sendo juu, ulivojumua kama unaduka mwenge. Chuma ulete, weni chuma ulete. Usiwe chuma ulete, yeah, yeah, yeah. Weni nakubadili jina nina kuita chuma, yeah, yeah. Ulete. Ilikuwa inakuumaga ukiniona naye. Ilikuwa inakuchomaga mwanaume wewe. Ulitamani wewe ndo uage mie. Ndo maana nilivyomwacha ukamua umuoe. We auna, we auna. Auna moyo kabisa. Auna, we auna, we auna. Ulumagiki atakulika. Auna, wewe. Alivyopika chakula,

tuje tulale mama, nama ulale na kanga, mana nimekumisi sana. Tunanenepa mama, japo pesa atuna, wanaumia sana, kila wakituona. Eti wana uza moja, tajabu wana bipu bipu tu, wanatamani ngekuacha, wanaona wifu wifu tu. Nakutana nini nini, wanataka kukuteka washenzi, hawajui mimi nawe toka enzi, tabia zao wala sizipendi. Kitumbua ukitia mchanga ntaumbuka, mwenzako tafadhali usije kunitenda atanisika. Mwenzako una viseti na vichanga changa nitakupa. Mwenzako kuku nimenasa kwenye tenga sina pupa. Mini wako usisemi silali kwako vile sihemi, wendo kiboko yangu mabuba nyongo mkali ya ini naga mwingine baba we nyongo mkali ya ini. Maji ya moto yashaniunguza mina teketea, niliwakana ototo wangeniuguza siku tegemea. Na kama dunia tambala langu lisha tobo, sina tapa kulala na kesha kwa kimo. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni, eti sina kiki sendani nao huku sina kitu mfuko. Kama pesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kunapata na kisa unakuwagara. Kunipa hili oh, yani sina usina, kunipa imani usina oh, sina mawa usina usina, hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina oh, sina mawa usina oh, siyefunzwa na mama ufunzwa na dunia misemo ya wahe. Family ndugu lawama sikutaka karibia kwangu lipoje. Mbona mali eti kufa kwa nya hey. Kumenivuka kwa mali na punja daraja. Jua likizama nafsi na nyongea mawazo, na nini mpela wama peke yangu naongea hamnazo. Kama pesa nilipata nikadharau, wazazi nikakesha kunapata na jisa unakumwagara. Kunipa hili oh, yani sina usina, kunipa imani usina oh, sina mapa usina usina, hata wakunifariki usina mapoi mkimbele usina. Kapa tumbo la njaa na weka sauti kwa speaker, mpoto mea wanda. Mara simu inaita jina la mpotwa akisema mama yoi kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona siza ni upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa peke nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike dunia lisha golewa. Tiza majosho langu na mnyonge, kipato hakikithi maitaji, napiga moyo konde. Sherapi mora ndumpaji, matatizo matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku mewe mola, matatizo yatakwisha lini? Yapo likizo mifurai na subira, imani peke ngao yangu. unamanisha sali sana ila mamo bado tafarani. Mama kanifunza kikabira ikunde sana haini yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku watanikibia. Itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho bare. Atazi choka kuzivumilia anakosa tamatuzo. Ona nadaiwa kodi nilipopanga na shina roti nikianda shapiga oti kwa waganga. Nikauza maji na kalanga nikawa dogi kwa viwanda ila kote zero ni majanga. Mtindo mmoja nina mtoto wa kike nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike hali dunia lishagolewa. Tazama jasho langu la nyonge kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde sherapi mora ndo mpaji. Matatizo tatizo itakwisha bewe mola. Matatizo kila siku jama ni matatizo. Moka na suti ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute Nicki Minaj karuchi. Ndo mara ya kwanza tunaonana. Mama pezo ni picha ulivyo baby face. Angelina Michael, oh Michael. Na zile mwembe Easter mala udensi densi. Ya kisoni Michael, oh Michael. Ata sijute kukufollow na like na commenti kama kolo. Mweza kwa unanichanganya hey. Make it today na tomorrow. Usije niwe kakiporo yani ukanidanganya hey. You don't want me my heart to go. You don't know that crazy for you babe. Magaranyo ola na kukuna chane. Magaranyo nataka tuonane. Magaranyo I'm waiting for you babe. Magaranyo yeah ola baby, love me forever. Let's fly away together. Odo muda bude kame kaku sida ubeba. Kisi usudowo, nyame tono bubowo. Yime fimpa diyeno defrane tienti na meko kowo. Kika sem de deguma sunkra na me gontomi. Nyame mepe wadi ene na kukomi. Nase mi ua mufaso bwone mwome. Ninyawo na me mwohi. Udi minchie diya ninto menu. I can't watch it baby, tell me you coming soon. My bien wunda da kutunu for honeymoon. Kahomba jesa beba ne jane du. Nyame ni mnesa been around the world. I would give anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best I become, I won't hold a set. You can make me my heart. You don't know that I'm crazy for you, babe. Magaranyo ola, na kukuna chane. Magaranyo nataka tuonane. Magaranyo I'm waiting for you, babe. DJ vimba kita unanga hata kwenye giza mami. Basi tulia kama maji kwenye mtungi baby. Nitakulea ili maji unipe shima kama mbolea. Nitatia ili unawili sana nimekuzoea. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m bila iana na kikapu cha embe. Ana viwanja mama angekupa ujenge, na ukirudi kwangu mpate mwogo cha ng'ombe. Umeondoka mama, imekuja zawadi, na baki nalia nalia sina budi. Basi tulia kama maji kwenye mtungi baby, itakulea ili mradi unipe heshima. Kama mbolea nitatia ili unawili sana, nimekuzoea ili acha itaniuma sana. Oh, I wish angekuona mama, angefurahi mama. Kizito kama injini ya fuso, hauna lolote kitandani, yani upo upo. Unashindwa hata kufua vichupi vyako, unanuka jasho makwapani kama chocha soko. Yani ikikutazama wala sikumalizi, unavyojua kuposti picha na kuweka pozi. Yani kwenye mitanda umekaki wizi wizi, kazi kuchamba wezi ya usio kosa kazi wewe. Tena sijuti kukuacha, naona kama nimeacha nyoka. Tumba kilikuwa kama kichaka unajistiri, kazi tukutuka na gamasta, wakiposti picha zao insta. Umenitia aibu embu tafadhali. Haujui kupika, nikipika mimi unaposti wewe picha. Unaniaibisha, paka chooni unajisnapisha. Nimekuvumilia, kwa kweli nimechoka. Chuma kama jalala, hata machizi nashindwaga kuwaleza. Mwanamke gani kolo? Kolo, kolo, kolo. Unanuka kama nguru? Asunguru. Uru, urururu. Mwanamke kolo? Sokoro. Kolo, kolo. On this beat. ila moyo ndo umekufa kwako. Ni mbaya hizo kauli zako, eti mimi mtungi aru kidogo. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa tu unanikata. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama, kiniacha sitakuja kupenda tena. Si kwa manati, si kwa mkuki, kwa bastora yeye hautegeki. Bubu bubu bubu bubu bubu hautegeki. Hata kwa siraga ni mama hautegeki. Oh, napata tabu wewe hautegeki. Ulinilaza guesti, nikapiga simu sikupati. Baby mbona mkorofi, na kwa nini una fake promise? Hautegeki. Na jina nini kiwa naweza kwamba wendo mke wangu, ila anajua Mungu shida nazopata kwako wewe baby. Haki ya Mungu na data kwako wewe, nishakupa unachotaka. Mara mtu gani ukiwa na waza kwa taka sifa yani, sababu vidogo ataka tuko bani. Izo tabia samahani hani tako sana. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa tu unanikata. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama, kiniacha sitakunja kupenda tena. Si kwa manati, si kwa mkuki, kwa bastora yeye hautegeki. Bubu bubu bubu bubu bubu hautegeki. Hata kwa siraga ni mama hautegeki. Oh, na mpata zambuwe nasi kwa kuonga onga sabuni chooni na maliza mimi. Kwa nini jamani, kama mwajuma basi mutajabu kani bro. Salima hataki mapenzi anataka bro makubwa. Avelina kada ya kumpa gari eti anita nguvu sina. Ay, bola ni fe. Una ni tango boca pengine. My God! Umenipukutisha, umenacha kama bwege. Umenipa ugonjwa, kama ule dege dege. Sina ata sumli, ya kununua chipsi zege. Nikianza kulia, machozi yanajaza debe. Debe, imani nahitaji la moyo wako sikulijua. Kumbe, Mungu litaka kipato kakimbia. Ulivyo pata kile ukitaka cho ukazingua. Wewe kumetapeli wa mapenzi misi kujua. Aiwe Masura wa moyo wangu mama ndiye uliye niacha mimi njia panda. Umeondoka na moyo wangu mama wakati mwenzako nilisha kupenda. Ulipenda kufosi hata kama sitaki. Yani bando lako la kutumia unataka laki. Umesha nifilisi eti au nitaki. Sawa mwana kwenda mimi nitapata Mungu akipenda. Mapenzi yawaumiza roza. Eti kwengine sipati sijiwezi. Ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema na mimi na nyamaza kimya. Nakupenda ogopa. Nikikuona nakuwa kimya, sina cha kusema. Nakupenda sina gaparanga na shuka kupanda, ila nakupenda. Mimi kwako ni mjinga, sina ga ujanja wache wanovonda. Kama chumba midalali, penzi letu nifike mbali. Matusi matupu, wana kunyanyasa, wana kutukana. Jitoe, usiwe mchonga vinyango, tanifirisi. Mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi. Weki tumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi. Usiacha hata mifupa utakuwa fisi. Kama chumba midalali, penzi letu. mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani ndo wanavyosemaga, wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani basi wanakumwaga, ndo mana ukichelewa dukani mieka moyo kanda ni dunaga. Nawaza isije mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Kazi na kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uripeni. Tell me baby love, oh basi niambie, kipi unanipenda ingalisi na doho. Usije nitenda ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna, oh, oh. Usije mgezea puna ukaniachia ngunga, wana kumendea chuma. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uripeni. Kuona kwangu kipenzi changu, nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu kipenzi changu, mayo chaguo langu ni wewe, si unachua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana, tulipotoka ni mbali, si unachua mama, eh. Katikati ya safari utajani uwa wana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote, nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usi ukate. Anyway, ongeza grass, hey, uhudumu ongeza grass. Samahani wait, ongeza grasi, eh, uhudumu, ongeza grasi. Acha nilewe, nilewe tu, eh, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu, nilewe, nilewe tu. DJ Millionaire. Easy, easy. Mekuwa mchafu tangu uniache wewe, nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, zilali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani lisilosameheka be niamini nimejirekebisha be jirani mama shani anavyokukumbuka be rudi nyumbani umeoni na kuita be wewe na mimi baby tuzikwe wote nife uniokote nikuokote sasa kwanini unaruhusu nichekwe mkono kauya mtoto usiukate anyway ongeza grass hey uhudumu ongeza grass Sama anyway ongeza grass hey uhudumu ongeza grass acha nilewe nilewe tu DJ Millionaire the song ya bad you might the part on the beat Sabaha nuri lazizi hali yangu kama yako Waona jewa sazi nyumbani utoke hapo Kawa nusuru mwenyezi opu ya juu yako Ebu nitoe majoti Unijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dalawa yangu sura yangu Ebu nitoe majonzi Unijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dalawa yangu sura yangu Wengine weachomozi na kupenda peke yako Wengine weachomozi na kupenda peke yako Daima nitakue Tupi pendo lako Daima nitako enzi Sili tupi pendo lako Hey! Hey! Kiwa gambali baby Uza kopeshe na zidi speedy Usini aje baby Papiko la kigaidi Asi mororo Najua uko na mimi mpenzi Sijewe Kwanya kiporo Najua kulia chaka wezi Yeah, yeah, yeah Kiwa mbali, baby Mzako pressure na zidi speedy Usini ache, baby Utani papiko la kigaidi Toe majosi Unijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dalawa yangu sura yangu Ebu nitoe majosi Unijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dalawa yangu sura yangu Chomozi na kupenda peke yako Wengine wea chomozi na kupenda peke yako Daima nitako enzi sili tupe pendo lako Ayo nae Ayo nae Ayo nae Siponyona leo kama jana kesho Nikumbushe Sipokuwa leo kama jana kesho Nikumbushe Siponyona leo kama jana kesho Nikumbushe Sipokuwa leo kama jana kesho Nikumbushe Nikumbushe Unikumbushe Nikumbushe Unikumbushe Leo nyota imenga, na sahau nilikotoka, na idharau mita, na mateso niliyosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha. Niache wafe na njaa, nijisifu nitawanyosha. Yeah, silikatu kisumu bondo, chakula haina swaga. Sitaki kula chapo dondo, nataka pizza na baga. Yeah, uniepushe Maulana, nisiishie njiani. Unikumbushe jana, kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki, ukiwa na upendo utaishi. Timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kugombania viti. Eti ni muache mama kwenye viki, kisa mambo yangu yametiki. Akipiga simu sishiki, nikipokea ni muone kama shabiki. Siponiona leo kama jana, kesho nikumbushe. Sipokuwa leo kama jana, kesho nikumbushe. Siponiona leo kama jana, kesho nikumbushe. Sipokuwa leo kama jana, kesho nikumbushe. Nimeanza safari ya penzi na wewe, sikatishe. Mungu mwema baba, bali atufikishe. Mibinadamu nakosea, kiteleza usiuzunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu, tamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama, mfariji peke nikiwanga chozi langu mama. Nishina siri kifuoni mwangu, nikupeleke nyumbani kwetu sheria. Kajue na ndugu zangu mama, nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe. Kaone shemeji zangu mama, siri ya nini? Nini maana yake? DJ Millionaire. The song ya bad. Message zako nimeziona, ati umechoka visa vyangu. Oh mama, bono na kufurumu, si ungesema kama umechoka penzi langu. Oh mama, nijikatae. Aleta tenane, utakia tatuo nane. Vibaya hivyo, oh mama. Ota tenane, unapenda tufokeane. Vibaya hivyo, oh bwana. Nakuona gatu Snapchat au Insta picha ukipost. Nibroku basi mama, kuone anakujaga tu ibilis. Natamani kwenda kwenu kushta, maneno yako yanafanya inyongoye. Sababu nakupenda sana, ndo maana unafanya visa niumie. Mwenzako bado mi kijana, nahitaji fursa nipe nitulie. Na moyo kanaenda mbio, nakaribia kukata roho. Mwenzako sina kibirio, noshanipiga keyo. Nipunguzie azabu basi, hey. Unibirikizo tu, mibado nakupenda baba. Unibirikizo tu, ona unazurumu yangu nafsi. Unibirikizo tu, taniua mama baba. Unibirikizo tu. DJ Millionaire. This is all this beat, ladies and gentlemen. My God. Yeah. Ushawasha, nina stress imeja kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machacha lomkut. Kuna kijana, ananisumbua sana. Mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Asizani mimi ni mkimya sana, wazie naumia roho yangu. Nisije baadaye mimi kupata lawama, ni karibu sifi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufa naye. Asema mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufa naye. Kimona mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufa naye. Anapitaga kibarazani, huo kashusha makarioni. Anajifanya yeye muuni, wenzi yetu lianza tisi. Tutabadilisha na majengo ya serikali, ili ende jela ye ande monchwali. Naumia roho yangu, nisije baadaye mikupata lawama, ni karibu sifi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu, nitakufa naye. Asema mwambieni ama zake. DJ Millionaire Wasafi. Uprise music baby. Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwepe, ajana dumu la maji. Kako nitaka post, posu kupenda itawa cost. Leo siku ya kunisha jikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Kweli harusi imefana tena kihistoria. Pande zote baba na mama naona wanashangilia. Ila sitaki kuwa mnafiki jumba bofu kuniangukia. Na langu la moyoni ningependa kuambia bi harusi, mashoga wa kupupia au ni wa kuangalia? Wako wale wa hali gani wanakuja kuchungulia? Wao ng'ombe samani wakomesho wa mea. Eti wifi, umepiga nini na mimi utanigeia? Kuambia wapiga dagaa zenye pilipili nyingi zinakutosha wewe na mme wako. Wao watakimbia. Aish meji, ndugu ya mumeo usisikize ya furani. Na hii ndo meseji, sema na mumeo usifuate ya jirani. Kwa furani lonayo niache nini wakira, minataka ni wakira. Ayoyo niache nini wakira, minataka ni wakira. Ng'ombe anapoita ndama tunasema kuwa analia. Kupigwa na kulalama hatujawahi kusikia. Hakika mmependeza. Ninavyomfahamu bi harusi sipati kusimulia. Nimetokea Ruvuma, Mchomoro na Mtumbo, Lindi, Mtwara mpaka Chitohori nimezisikia. Sifa za binti huyu Mola amemjalia. Binti apendi majungu, hakika ninachowaambia, ukimwazima viatu na gauni anakuachia. Bwana harusi tunakupa mke ukaishi naye vema nyumbani. Una kitu usimfiche, muambie taabani. Ikiwezekana mtakope mkono uende kinywani. Usimpige mateke kisingizio kitu fulani. Oh, umefanya nini jana kuliki leo ndani? Mtoto bado mteke, usimkomaze kwa ngumi, ukimshindwa mrudishe kwao hajaua huyu. Mumeo akienda kazini akirudi salimia. Wala usikae chini chakula kumsukumia. Karibishe ndani hali ukimjulia. Muulize za kazini kwa tawasamu mulua. Kisha msindikize bafuni hata kama anapajua. Alafu wewe tafuta kiti jikoni kimbilia. Chukua simu yako meseji ukimtumia. Mwambie asilane bila wewe chakula kitaingia. Aish meji, ndugu ya mumeo usisikize ya furani. Na hii ndo meseji, sema na mumeo usifuate ya jirani. Kwa furani lonayo niache nini wakira, minataka ni wakira. Niache nini wakira. Baby mo, nifanye bigi jiu nitafune. Ama niwe sindano na wewe uzi nguo nifume. Ama niwe no, uwe maji yangu na wanume. Nifanye kucha kama ukiwashwa mini kukume. Sema mama, niwe duka la vipondozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumbani uwe simu, unalia hata nikikubipu. Nisimame kama kinyozi, nikikunyawa unanisifu. Niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usishu. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. Nikorathi nifunge ule wewe, mimi zezeta, zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwewe, mimi zezeta, zezeta. Sitaki paka napanya vita za nini. Minataka niwe mafuta, ukipaka zekote mwilini, yeah. Ama niwe taulo kangalaini, ukioga nina kufuta kutoka juu paka kwa chini. Mashala ulivomeza kuhutabani. Naishi mchumba sendi varanda tena. Sikufanyi vocha soko dukani. Tumie mchumba kutupe jalala. Sema mama, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumba ni uwe simu, unalia hata nikikubipu. Nisimame kama kinyozi, nikikunyawa unanisifu. Niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usishu. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. Nikorathi nifunge ule wewe, mimi zezeta, zezeta. Haunataka ate nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta. Kifaranga ni bebe kama mwe, mimi zezeta, zezeta. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta. DJ jishushe, usinipande kichwani, namba yangu ifute. kwanza upendo baraka ni kuchunge ntajisumbua we jichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napokona shulalala shula ya rabbi moyo shulalala shula pale napokusikia shulalala Shula wangu Shula lala Shula Maybe Oh no no no no no Yeah What a day Melo Want you to know that I will be there That I will be there till the end oh. So don't let it be Don't let nobody come interfere Definitely Say what they want We no send oh. Shumba Ojo baya ju You forever, ever leave you never. Anywhere you go, I'll go. I go. Falling up on one. Chozi, kukula mamba mola unitoke moyoni Ila nusiwezi, nakesha kamizi Mana tanki lala unanijia notoni Asante kwa kuniumiza, umejifuza mengi Mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza Ila mwambie mapenzi, abaki kuyasikia Nakumbuka maneno yako utanikimbia utabaki na mimi Tena ukala na viapo taulati bibilia leo sikuoni ila mwenzako bado bado mwambie bado bado usijipanga ila mwenzako bado Nisikufuzwa kirani kati tushinda nilisa siku una nilikuthamini mengi nikakusemea sato sama dharani wengi wakayasikia nipona kichwani ukumbuki tulipotokea nakunishusha thamani kipi nilicho kusea ila wakidogo licho pata nikajinyima uridhike ila ukujali ukanikatiri moyo majirani walinicheka ulipoposi nipike asio siri ili nivunja moyo oh, kisirani kugomvi bila chanzo ni kweli upo moyo ni sina budi nilivue pendo inga wakishingo upani sitofosi unipende Ama smura, nilete matata mpaka kwa grace kwenye redio zote, baka luninga nitangaze kukuvimba, kwamba lulu ana yangu mimba au, ni watu kani wote, unaoimba kwa dharau na kuvimba, baka yule anajita simba niseme madam bita katetema, akinona na shindo atakuhema au Vanessa kanena na nitaka na jukes atatema nataka nifanye sinema bolo zana ne siwema kiki ipi konjema au niende kwa sepetu wema hati ntoke mwenzenu mtoke hati ntoke mwenzenu mtoke Nasema gashishi asali wopata kubali akimwage kiamo chali ninatafakari kichwa ni maswali ni mtongoze zari akijua mundi si hatari dozi ndauka kajalabia hadina salama moze ya basi jeni nunia kwa ntilama mkubwa fela tale salam leaders nizushe pesa wame nipiga chege na madiwa sije nipida Yowe, nataka nibadili ratiba Kwangu isijeleta msiba Nitoke wasafi niende kwa kiba Yeah! Hati ntoke Mwenzenu mtoke Hati ntoke Mwenzenu mtoke Nataka nifanye masekerezi Fire baby Kipotabo kama Daina Hana shepu ya birika Shika the eyes from China Hips from America Hey my baby she's fine She the rock designer Hey twende chumbani tena gizani Pige pezi la maina Hey my baby I am feeling you something And tonight I'm ready Only you that I'm wanting Yoto changa nyezege Cementi na udongongo Mwendo wako wa matege Uko nyuma mgongonga Danza makulusa Danza Mgongonga Danza makulusa Danza Mgongonga Danza makulusa Danza Mgongonga Danza makulusa Danza Hela hela Pashila balesh Hela Otashe katalesh Hela Ntapu nekashon Hela Hela hela Pashila balesh Hela Otashe katalesh Hela Ntapu nekashon DJ Millionaire My God Nalisemaga dunia Ina mapambo yake Kiacha majumba pesa magari ni wanawake Nimezunguka Nimefika kwake Siwezi ficha nimeshanasa kwa pendo lake Harabana kakuma kimwana mwenye sifa ya upole Ata mamu kakusifu sana nitofauti na wale Wajana kule nilizama tafadhali niokoe mama Unipulize nipoe We're not my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande. We're not my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande. Naficha mbeleko kwa jiri yako. Jiaji yetu mikubebe. Naficha mbeleko kwa jiri yako. Jiaji yetu mikubebe. We kama mtoto mina kubembeleza. Jiaji yetu mikubebe. Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza. Jiaji yetu mikubebe. Mbona shina kunielewa? Kuzati na kumbio nipeke kwenu. Mbona kwa hiyo? Kwa hiyo? Kwa hiyo? Nisikiza basa. Na unataka nifajue kwenu. Nisikiza basa. Yeah. Kwenu. Sawa, taenda. The song ya bad. Sifa kwa mola wangu maulana. Kwa mengi aliyofanya. Hadi mimi nawe kukutana kisura. Sijapanga kudanganya. Nasema ukweli mama. Kisa nakupenda sana kisura. Unasema wanipenda. Ila maisha yangu maseke. Michicha milenda. Domenyu yangu na ya kuku mateke. Yani chenga. Kila siku kilio salini micheke. Sina tenda. Ugali buguru ni mboga temeke. Nafurahi umeniridhia. Niwe na wewe kimwali. Maisha yangu mitiani. Isoisha maswali. Ukifika nyuma nivumilia. Mana hali siyo shwari. Asubuhi mchana pakafu. Jioni nakula futari tena. Huku kwetu unaota mateja anatinga. Miwaro vetu ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu unaota mateja anatinga. Mwali wewe swala la nyumba na gari mibado. Mibado mibado. Na mwanza nimepanga. Kama uko peponi, mtoto sauti kinanda. Ya kumtoa chatu pongoni, ukisha tafuna karanga. Utaki ataende sokoni, anakuchuna mafaranga. Unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso tasifi wa kitambi. Baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Umehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu. Kutafuta six pack. Unaribiwa. Unaribiwa. Unaribiwa. Unaribiwa. Unaribiwa. Kuna kina Rozi Visosa. Wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka. Lazima watashoboka. Wakiomba lift okopa. Migu dash pudi vishoka. Mchunguze cheni toroka. Mele na pochi kakopa eh. Usije kuyavamia. Yasije yaka kutisa. Hawachele wagi kukimia. Kuna wenzako wanalia. Walizani mapenzi pesa. Kwenye suru walivibamia. Ukimuonga ferali, hatokona rijali. Wakati chumbani webeki, ukifunga moja kuchali. Atakamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachangu isemu ya vita, ufunguni na juu ya dali. Wana peso tasifi wa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Umehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu. Kutafuta six pack.